الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو جو میں نے آیت پڑھی اس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ تو اتحاد اتفاق جو ہے ایک بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے کسی خاندان میں کسی قوم میں کسی قبیلے میں کسی دفتر میں کسی ملک میں اگر مکمل اتحاد اتفاق کے حالات رہیں تو اس سے بہت زیادہ دنیا آخر کی ترقیاں ہوتی ہیں تو غیبت کو اور چغلی کو جو کبیرہ گناہ کہا گیا اور غیبت کو کہا گیا کہ غیبت و شد من الزنا غیبت زنا سے بھی شد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں عمل جو ہیں یہ اتحاد و اتفاق کو توڑتے ہیں اور اتحاد و اتفاق جو ہے یہ وجود میں آتا ہے جب انسانوں کی تقوی کی تربیت ہو جائے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے جو کمالات ہیں ان میں سے ایک کمال جو ہے وہ اجتماع عمل ایک عمل پر سارے جمع اکٹھے کو کر رہے ہیں وحدت کلمہ وحدت فکر وحدت کلمہ اجتماع عمل ایک بات پر جمع ہے یہ وحدت کلمہ ہے کلمہ تو سارے مسلمانوں کے پاس لا الہ الا اللہ ہے اور وحدت اور دوسرا کیا کرنا اجتماع عمل پر جمع ہے اور یہ چیزیں تو تھوڑے آدمیوں کو اتنا زیادہ کر دیتی ہیں کہ کئی بڑے بڑے گروہوں پر غالب آ جاتے ہیں یہ جو آیت نے کہا ہے کم من فیات قلیلت غلبت فیات کثیرت بإذن اللہ کہ کئی دفعہ تھوڑے گروہ جو ہیں وہ بڑے گروہوں پر غالب آئے ہیں یہ تعلیم رحمۃ اللہ علیہ کے قصے میں یہ اس قصے کو بیان کرنے کے بعد یہ آیت لکھی ہے کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ یا اللہ ہمارا بھی کوئی بادشاہ ہونا چاہیے جیسے کہ مخالف قوم کا بادشاہ ہے جالوت ہمارا ہی بادشاہ ہونا چاہیے تاکہ ہم مقابلہ کر سکیں تو اس وقت پیغمبر شمیل علیہ السلام پیغمبر تھے اس وقت ان کو اللہ پاک نے بتایا کہ جس کو اللہ پاک خلیفہ منتخب کرنا چاہتا ہے وہ ایک پیالہ تیل کا رکھتا ہے جب وہ تمہارے پاس آتے جائیں مختلف لوگ جب وہ آئے گا تو اس پیالے کا تیل کھولنے لگے اور پھر اس ناپ کی ایک لکڑی ہے وہ اپنے پاس رکھ تو آنے اس کا جب تو قد ناپے گا اس کے برابر ہوگا تو بڑے بڑے خوانین ملک بڑے بڑے جرنیل آتے رہے جو اپنے آپ کو کچھ فن خان یا ہمجمہ ڈنگر نیس فارسی کے ہمارے ہمچمہ دیگر نیس ہماری طرح کوئی دوسرا نہیں ہے تمہارے رضا صاحب فرماتے ہیں ہمچمہ ڈنگر نیس کہ میری طرح کوئی دوسرا جانور نہیں ہے آخر کرتے کرتے ایک آدمی آیا غالباً پانی بھرنے والا ماشکی یا اس طرح کے پیشے کا کوئی آدمی جو اندر داخل ہوا تو تیل کھولنے لگ گیا انہوں نے ڈنڈا لے کر نب ناپا قد اس کا برابر ہے یہ تالوت رحمۃ اللہ علیہ تھے ان کو بادشاہ بنایا گیا اور قوم والے کہتے ہیں مالدار ہم ہیں دوسرے کے چودھری ہمیں ملک ہمیں قوم ہماری زیادہ ہے پیسہ میرے پاس زیادہ ہے اور اس آدمی کو وہ بادشاہ بنا دیا انہوں نے کہا بھائی یہ تو اللہ کا حکم ہے میں زیادہ ہوں بس سطن پھیلے میں والد جسم جسمانی استعداد میں تم سے زیادہ ہے علمی استعداد میں تم سے زیادہ ہے. تو اس لیے فٹنس جو ہے تو پہلے ہوتا ہے, ٹیسٹ ہوتا ہے ریٹن, پھر انٹرویو ہوتا ہے, پھر میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے نا. اس آیت نے بیان کیا اس میں زیادہ وسطن پھر علم جسم, علم میں بھی آدمی کامل ہو اور جسمانی استعداد بھی اس کی ٹھیک ہو, اس لیے اس کو بنایا گیا. تو اپنے ساتھ لے کر گئے 40,000 کا لشکر لے کر گئے جالوت کے مقابلے کے لیے. تو وہاں پر آزمائش کے طور پر فرمایا گیا کہ یہاں یہ آگے نہر آنے والی ہے, پانی کی ندی آنے والی ہے, اور اس کا پانی جو پی لے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا, اور جو نہیں پیے گا وہ ہم میں سے ہوگا. بہت مجبوری ہو تو ایک چلو ایک لپ پی سکتے ہیں. وہاں گئے 313 آدمی نے حکم مان لیا, یا پانی پیا نہیں, ایک لب پیا ہے, اور باقیوں نے پانی خوب پیٹ بھر کر بھر لیا پی لیا. یہ پانی کی پرہیز ہوتی ہے. آگے چلے تو دوران سفر جب تھکاوٹ ہو تو میٹابولائٹس, ان کو کہتے ہیں میٹابولائٹس, وہ چیزیں جو خون کے استعمال ہونے سے جمع ہو گئی ہیں بدن میں, میٹابولائٹس, یہ ٹاکسک سبسٹنس ہوتے ہیں, یہ اپنی جگہ پر پڑے ہوتے ہیں. جب آدمی کھانا کھا کر پانی پی لیتا ہے خوب دوپہر کے وقت, آدمی کو نیند آتی ہے نا, یہ وہ دھل کر نکل کر بلڈ میں آ کر دماغ پر آ جاتے ہیں. بس صاحب نے کہا لا طاقت اليوم یا جالوت, کہ اللہ طالوت رحمۃ اللہ علیہ, ہم تو آج جالوت کے مقابلے میں لڑنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتے. بس وہیں رہ گئے. 313 کی تعداد بہت مبارک تعداد ہے, اس لیے برطانیہ نے جو بندوق بنائی ہے اس کو 303 کہا ہے, کیونکہ 313 ہمارا عدد ہے. ہاں جی, تو اس کو 303 کیا ہونا جی, تو یہ کفار کا عدد ہے. تو اس میں 313 آدمی بس بچے. تو انہوں نے جا کر, پہلے زمانے لشکر کا طریقہ ہوتا تھا کہ آمنے سامنے کھڑے ہوتے تھے, پھر جو ہے تو ایک پہلوان نکلا, دوسرا پہلوان نکلا, کچھ دیر تو ان کی کشتیاں لڑائیاں ہوتی تھیں, پھر آخر میں سب فوج حملہ کرتی تھی. تو جالوت جو ان کا بادشاہ تھا وہ تو نامی گرامی جنگجو کمانڈو قسم کا آدمی, اور جب نکلا سر پر خوف جرا پہنی ہوئی اور اتنا مضبوط پہلوان, تو میرے مقابلے کے کوئی نکلے. داؤد علیہ السلام کے والد صاحب نیک صالح آدمی تھے, وہ جالوت رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر میں تھے. انہوں نے کہا اپنے بیٹوں کو نکالو. تو اپنے ایک بیٹے جس کا قد بڑا مضبوط اور اچھا پہلوان, وہ نکال دے گئے. انہوں نے کہا نا یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. آخر میں ایک نکالا, قد اس کا چھوٹا تھا. تو انہوں نے کہا ہاں یہ ہے نا, اس کا کیا نام ہے؟ کہ اس کا نام داؤد ہے. تو مقابلہ ہوا, تو اس مقابلے میں داؤد علیہ السلام کی مشق تھی گوپیا, ایسے رسی کی لمبی چیز بناتے ہیں, اس کے آگے ایسی جگہ ہوتی ہے پتھر ڈالتے ہیں بچوں نے, جی باہر سے لاتے ہیں, لاتے ہیں, سب پھینکتے ہیں. جن لوگوں کی مہارت ہو تو ایسا نشانہ مارتے ہیں کہ ٹھیک جگہ پر بالکل. تو جو داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ تو سر سے نیچے پیر تک جو ہے تو یہ لوہے میں غرق ہے, اس کا کیا علاج کریں گے؟ تو انہوں نے پیشانی اس کی نشانہ بنائی اور مارا جو ہے ایک پتھر گوپیا کا, تو بس اسی جگہ ڈھیر کر کے گرا ہے. جب بادشاہ نہ رہا تو لشکر کیا رہا؟ بس 313 نے ان کو دھکیلا ہے, پھر آگے شکست ہوئی ہے, بھاگے ہیں, میدان ان کے ہاتھ میں رہا ہے. تو اس کا قرآن پاک کیا ہے, کم من فیتن قلیلتن غلبت فیتن کثیرتن باذن اللہ. کئی موقع پر تھوڑے گروہ جو ہے بڑے گروہوں پر غالب آئے ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے. تو یہ اتحاد و اتفاق اس امت کا اتنا بڑا خزانہ تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عبداللہ بن سبا یہودی مسلمان ہو کر آیا ہے اور پوری کوشش کرتا رہا ہے, سازش کرتا رہا ہے, کوشش کرتا رہا ہے کہ ان کی شورا میں رفٹ پیدا کرے, جدائی پیدا کرے, دو گروہ کر دے, یہ اختلاف پیدا کرے, نہیں کر سکا. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ رپورٹ دی کہ امیر المومنین, یہ آدمی مسلمان تو ہوا ہے لیکن ہے فسادی لگتا ہے. تو نے کہا فسادی کا کیا کرتے ہو, فساد کا جرم ہے تو مدینہ سے نکال دو. مدینہ سے نکال دیا گیا تو بڑا مضبوط صوبہ دوسرا مسلمانوں کا شام تھا اس وقت, ملک شام, آج کل کی اردن, فلسطین, عراق اور شام, چار ممالک کو یہ ملک بلاد و شام ہوتا تھا. تو جو گورنر ہوتا تھا ان چاروں ملکوں کا اکٹھا ہوتا, بڑا مضبوط صوبہ یہ تھا. اس کے گورنر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے. اس نے وہاں جا کر کام کیا کیا کیا وہاں بھی ناکام ہوا. ان کے سی آئی ڈی کی رپورٹ ہوئی کہ آدمی آیا ہے مطلب مسلمان کہتا ہے لیکن ہے فسادی. انہوں نے بھی اس کو ملک بدر کیا. تو اتنے میں صحابہ جب کم ہوئے, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی, صحابہ اکرام کم ہو گئے اور غیر صحابہ پر مجمع میں آ گئے, تو یہ مصر جو گیا ہے مصر سے پھر اس نے ایک گروہ مخالفین کا تیار کیا ہے. تو پہلا اتحاد اتفاق کو ٹوٹنے کی کوشش یہودی عبداللہ بن سبا نے کی ہے, جس نے کہ صحابہ اکرام کے نوجوان لڑکوں کو کھڑا کیا ہے اور عثمان رضی اللہ عنہ کی سیاسی پالیسیوں پر اعتراضات ان کو سکھائے ہیں کہ یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے, یہ کیا یہ خرابی ہو گئی, کیونکہ دین پر تو کوئی اعتراض کر نہیں سکتے تھے. تو ان کی پالیسیوں ان کے حکومتی اعمال پر اختلاف ڈال کر پورا گروہ اس نے تیار کیا ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا محمد بن ابوبکر بھی اس کے مریدوں میں سے ہوا ہے. کہ سازے اتنی عجیب چیز ہوتی ہے. تو اس اتفاق اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے پہلی یہ کوشش ہے جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. پھر انہیں خارجیوں کی وجہ سے جنگ جمل ہوئی حضرت رضی اللہ عنہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. پھر انہیں خارجیوں کی وجہ سے دوسری لڑائی ہوئی جنگ صفین حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان. پھر یہی لوگ جو تھے خارجی بن کر فسادات کا ذریعہ بنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں, اور ان کو جنگ نہروان میں ان کے خلاف لڑنا پڑا ہے. اور 500 تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اکیلے انہوں نے قتل کیے. جو صحابہ اکرام میں جنگجوؤں میں سے جتنے بڑے جنگجو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے کوئی دوسرا نہیں تھا. ایک دن میں 500 آدمی تو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں کوئی فتوحات نہیں ہوئی, ملک نہیں لیے گئے, کوئی آگے اسلام نہیں پھیلا ہے. لیکن ان کے کمالات میں سے ہے کہ یہ اتنا سال چلنے کے بعد, جو 25 سال پہلی خلافتیں چلنے کے بعد جو دشواریاں, جو گندگیاں, جو حسد, جو مخالفتیں, جو پارٹیاں, جو سازشیں وجود میں آئی ہیں, تو ان کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو 5 سالہ دور ہے اس میں ان کو صاف کیا ہے. خارجیوں کی قبر توڑی ہے, ان کو ختم کیا ہے, اور سارے اختلافی امور دنیا اسلام کو صاف کیا ہے انہوں نے. اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ صفائی نہ کی ہوتی تو 20 سال کامیاب حکومت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نہ کر سکتے. یہ مصیبت ان پر آتی جس کو انہوں نے صاف کیا, جس کو جھیلا انہوں نے. تو ان کے لیے 20 سالہ حکومت بہت مشکل تھی. تو ان کا یہ کمال ہے کہ ان نے آئے ہوئے فتنوں کو صاف کیا ہے, اور جس طرح کے جسم میں پی پڑ جائے, اعضاء فاسد ہو جائیں, خرابیاں ہو جائیں, تو ڈاکٹر کانٹ چھانٹ کر اور سرجری کر کے آپریشن کر کے سب کو صاف کر کے آدمی کو پھر درست کر لیتا ہے, پھر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے, کام کا ہو جاتا ہے. تو یہ عمل ان کا کارنامہ یہ ہے, اور بہت بڑا کارنامہ ہے یہ جو عبداللہ بن سبا کی پہلی یہودی سازش ہے, یہ یہود کی بہت مہارت ہے. پروٹوکال ذرا پڑھ لیں, اب لوگوں کو تو نام بھی نہیں آتا بٹ اس پروٹوکال. پروٹوکال یہودیوں کی وہ اردو کتاب ہے جس پر ان کی ساری پالیسیوں کا دار و مدار ہے. تو اس کو پڑھ کے دیکھیں کیونکہ بہت زیادہ مہارت ہے. تو انہوں نے ہتھیار ہی استعمال کیا ہے اختلاف ڈالنے کا, اس کو کامیابی بھی ہوئی ہے, اسی پر ہوئی ہے. آج دنیا اسلام جو پٹ رہی ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ حکومتوں کو کر کے ایک دوسرے سے کاٹا ہوا ہے. کوئی اتحاد وفاق نہیں. جیسے اقوام متحدہ ہے, ایسے اقوام اسلامیہ کا اگر ایک اتحاد قائم ہو جائے تو اللہ کے فضل سے ہمارے پاس اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو ہمارے پاس جو دنیا اسلام کا تسلسل انڈونیشیا ملیشیا سے لے کر وہ آگے جو ہے تو اس تک الجزائر تک مسلسل زمین, جس کے اہم ہوائی راستے, جس کی اہم بندرگاہیں, کہ سویز جو ہے سویز کی نہر اگر امریکہ کے بحری بیڑوں کو پار ہونے کے لیے راستہ نہ دیں تو اس علاقے کی طرف آ ہی نہیں سکتے. اور ملک اتنا کمزور نہیں ہے کہ پانچ بار ہیڈ استعمال کرے اگر ایٹمی تو ان کے پانچ بیڑوں کو ڈبو سکتا ہے. لیکن اب یہ ایک ہمت والے کے آدمی ہوں جن کے دل کا یقین ہو, اللہ کی ذات پر اعتماد ہو, اس بات کو تسلی ہو کہ ہم مسلمان ہیں, اللہ ہماری مدد کرے گا, اور وہ ان کو جو ہے تو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے بات کہہ سکیں کہ ہم پر کیوں حملے کرتے ہو, ہماری سرحد کو پار کر کے تمہارا جہاز آتا ہے. لیکن یہ چیز جرت مانگتی ہے. تو سوچوں نے جب ہو کر کہا کہ بلی سے بڑے تنگ ہے تو کیسے جان چھڑائیں گے, نے کہا ایک گھنٹی اس کے گلے میں ڈال دیں گے. نے کہا یہ تو بہت اچھی تجویز ہے. پر دوسرا جو ہے تو سو کی مجمع میں آیا کہ گھنٹی کون ڈالے گا, ہاں جی ہو ول بیل دا کیٹ. تو اب اس کے سو جو تھے اگر وہ اس میں سے دس بھی آ کر اس کو چمٹ جائے, ہاں جی, اور دان اس پر گاڑ دیں تو اس کو مار سکتے تھے, لیکن وہ آپ وہ چوہے میں ہمت ہی نہیں ہے. تو وہ ہم آپ کریں میں اور آپ نہیں ہوں گے, ہمارے دل کی مثال میں چوہے والے یقین کی ہے. آپ خفا ہوں گے, آپ کہیں گے ہم تو بڑے کامل مسلمان ہیں, بڑے زبردست سارا دن کمپیوٹر انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں آپ کمزور مسلمان ہیں, ہمارا دل صاف ہے, بے نمازی سے بات کرو زیادہ اقبال کار کو زماز روز سپا دیں تاز روز سپا پہ ہم اس بندے بولا رہے ہیں. تو یہ دل کی کمزوری ہے, یہ مرگ مفاجات جس کا نتیجہ ہے. اقبال نے کیا کہا جی, دنیا میں سزا جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, دنیا میں ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, کمزوری کی سزا کیا ہے کہ ناگہانی موت پا کر پکڑے گا, یہ ہل بھی نہیں سکے گا. تو یہ ساری دنیا اسلام کے فرما رواؤں نے اپنی اس بزدلی سے اور اپنی اس بے اتفاقی سے کافر کو جو ہمت دلائی ہوئی ہے, اور اسلحے سے اور ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے اور اس سے بیری بیڑوں سے اگر کام نہیں کر سکتا تو امریکہ نے افغانستان میں نکال لیا ہوتا, لیکن ایسا نہیں ہوا کرتا بھائی. لیکن اس کے لیے آگے کھڑے ہونے والوں کی ایمانی ضرورت بھی پھر تو کوئی چیز ہے, وہ کون لے کر آئے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.